que había. Tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras. Tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las maguas. Eu de noite iría de noite, no medio do temporal. Quien se poder afogar, una gamela banea, quien se poder afogar, na ardora dunha misteira. Como silencio en falare, se robe o teu retrato. Como silencio en falare, se robe o teu retrato, foi pa aprender a mirar. Baixamos a música, nesta segunda hora comenzamos conectando con o noso correspondente nas Rías Baixas. Alí en Combarro atópase Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Aquí desde as Rías Baixas. Vale, moi ben. Esas ganas que nos temos de falar contigo, posto que a semana pasada non puidemos, pois acompáñanse precisamente dun convidado que hoxe terás, un convidado especial que ten moito que ver coa Serra da Groba, chamase Silberte Manso. Entonces, antes de falar con él, voulle pedir ao noso técnico Kiko que poña unha peza de música que ti me facilitache, que ten moito que ver precisamente co tema que vamos a tratar hoxe, non? Vale, pois pues estaría ben, sí. Pois veño, adiantes. Adiante esa música, Kiko. Es una canción de... Tremendo de amor, a ver anovadas as pobres silveiras do burbio negocio de especulación. A cedas e mortas se iraban a cribe, somente acollendo a pelo inversor, ser sin escrúpulos, macabro paseado, girando do vento, maldito ladrón. La tierra y vamos a baixar a música da Terra Liberada, que ten moito que ver precisamente co tema que vamos a pasar. Sí. Bueno, fálanos dela. Esta, bueno, é unha canción de Tino Vaz que adaptou a letra para o problema que teñen ali, que fala da groba amenazada. Hoxe quería comezar pois lembrando dous feitos importantes. Hoxe estamos a 24 de abril. Sí. Eu, un 23 de abril de 1846 foi a batalla de Cacheiras, unha loita das tropas galegas mandadas por o coronel Miguel Solís, que foi derrotado en Cacheiras polas tropas de Madrid. Un 23 de abril de 1846, decía, e mañá 25 de abril temos a revolución dos a festa dos esclavos. Exactamente. Con Seca Afonso. Eu por estas datas sempre me lembro do Seca Afonso, escoito algunhas das súas cancións, e unha delas di tras outro amigo tamén. Entón digo, bueno, pois vou traer outro un amigo hoxe o programa, que, bueno, é Xilberte Manso, que penso que nos está escoitando, e que hoxe tamén, un 24 de abril, pois están en loita contra outra dictadura, contra a dictadura das compañías eléctricas. Non sei se nos está escoitando xa, Xilberte. Sí, moi boas tardes, Xilberte. Boas tardes, estamos aquí en Goián, no Concello de Tomiño, xusto antes de comenzar unha palestra que vamos dar aquí para falar desta problemática que temos aquí no Baixo Miño e no Val de Miñor, con esta invasión eólica que nos están mandando a todo o país, a toda Galicia, pero bueno, nos en concreto na Serra da Groba, que afecta as bisbarras do Val de Miñor e do Baixo Miño. Bueno, que pretenden, non? En principio pretenden si, efectivamente, si cidadanía somos capaces de pornos en pé e loitar como loitaron os portugueses nesa revolución dos cravos que mencionaba desai un pouco, pois seguramente que podemos parar. Mira, Xilberte, eu penso que antes de falar un pouco da problemática estaría ben que nos falaras da enorme riqueza, porque eu tive ocasión de percorrer contigo algún día a Serra da Groba, enorme riqueza que aí se agocha, non? Desde a flora e fauna, pero tamén a nivel de patrimonio e de outros muiños, que me lembro que ti nos ensinaches os muiños naviculares, non? Vale. Non nos escoita. O mellor perdemos a conexión con él. Bueno, vamos a pedir ao noso técnico que volva a conectar, a intentar, ou ao menos que intente comunicar. A verdade é que a Groba é unha extensión bastante grande, non? Que vai dar ao mar concretamente, non? Sí. Bueno, antes, se acaso, pues, Xilberte pertence ao Instituto de Estudos en Miñoráns, que, bueno, é unha asociación da Bisbarra do Val Miñor que se creou xa no 1999. Entre os seus objetivos principais, pois ten precisamente a divulgación da cultura galega e todo o referente ao patrimonio natural, histórico, artístico, arquitectónico, etnográfico, lingüístico, dos tres concellos do Val Miñor, que son Baiona, Nigrán e Gondomar. E Gondomar, sí. Bueno, tamén Gondomar é un xardín, non? Botánico, sí, enorme. Claro, e fomenta tamén a conservación e respeto polo patrimonio miñorano como un ben económico e cultural actual. Non sei se xa recuperaste esa... Xa estou aquí outra vez, non sei que pasou. Decía Xilberte que o mellor antes de falarnos desa problemática de que nos afecta a todos, que estaría ben que falaras un pouco porque ti és das persoas que mellor coñece a Serra da Groba. Sí. de dos enormes valores culturais, etnográficos, claro, que se agochan nesa serra, non? Falaba tamén de outros muiños que lembro que coñecín aí por ti, os muiños naviculares, non? Pois, vale. Vamos a ver, a Serra da Groba en sí é como un museo aire libre, un museo aberto, porque ten a maior densidade de patrimonio arqueolóxico por metro cuadrado de toda Galicia, e penso que incluso de toda a Península Ibérica. Moito deste patrimonio está catalogado e outro tanto ou máis está sin catalogar. Eso con respecto ao patrimonio arqueolóxico. Pero despois, con respecto ao medio ambiente, temos lugares de grande importancia nos humedais, nas pozas estacionais de altura, con especies tanto vegetais como especies de animais, sexan anfibios, sexan reptís, sexan aves, sexan grandes mamíferos como son os ranos, os cabalos salvaxes de Galicia, que temos a maior densidade de garranos de toda Europa, porque temos na Serra da Groba 1500 garranos que forman parte do patrimonio cultural do noso país, coas festas das rapas e dos curros. É un patrimonio biolóxico cultural, porque ligados á súa vida están a festa dos curros e a festa das rapas. Todo iso veríase totalmente destrozado, alterado pola implantación fraudulenta de sete parques, coñezamos ata agora sete parques eólicos. Caray. Que como sabedes, vamos a ver, os parques eólicos, si teñen menos de 50 megavatios, a variación de impacto ambiental corresponde otorgala ao Ministerio de Transición Ecológica. Si teñen máis, si teñen menos, a variación faise por un método abreviado, procede a Xunta de Galicia. Entonces, que fan? Accionan o parque. Caray. Parece que non te escoitamos moi ben, non recibimos ben a túa o sinal. Que pena. Sí, a ver si non te moves moito, seguro que ponte nun sitio que non te poder mover demasiado. No, eu estaba sentado, pero estou dentro do auditorio de Goián, aquí nunha saliña que me prestaron, porque están os compañeros empezando a palestra noutra sala. A ver, agora, escoitademe agora. Sí, un pouco mellor. Bueno, arrimeime aquí a unha fiesta a ver se así mellor. Bueno, pois que é un aldraxe, porque é unha grande mentira. Fraccionan os parques eólicos, os grandes parques eólicos, fraccionanos en parques máis pequenos, con un fraude de lei, para que a avaliación ambiental sexa simplificada e sexa máis favorable para eles. Pasan por riba os grandes valores naturais que temos, dicindo que non hai afección, cando van nos cumes, nas zonas altas, nos nascentes das augas, nas pozas estacionais, en donde temos repoboacións contrastadas de anfibios en perigo de extinción, donde temos as turbeiras atlánticas, que é algo que protexe a Unión Europea, que mandou protexer a Unión Europea e que a Xunta de Galicia non protexe, porque a ampliación de Rede Natura, que tiña que facer aí un montón de anos, non a fixo, nin os lugares de interés comunitario que tiña que catalogar, non os catalogou precisamente para que estas empresas non tuveran problemas agora de implantar estes parques industriais, vamos, porque son e industrializar o monte, as serras, todas as serras. E como dicía ao principio, non é ir en contra da enerxía eólica, é ir en contra do modelo enerxético que nos queren implantar, un modelo especulativo para ganar exclusivamente as grandes multinacionais a costa do medio ambiente e a costa dos propietarios do terreo, que son as comunidades de monte, neste caso. Xulio, te preguntabas por os moinhos eses. Bueno, eu falaba antes cando non se perdeu a comunicación contigo dos muiños naviculares. Sí. Tamén hai un bosque de sobreiras que, sí, que creo que é pola súa localización o máis occidental de Europa, non? E ademais está declarado espazo privado de interese natural. Sí, sí, sí. Tamén os gravados da auga dos creo que dos cebros, non? Bueno, chaman de auga dos cebros, pero é o río Vilar, sí, sí, que hai unhos gravados moi interesantes, con representacións de barcos, que son moi fortes. Que falan da comunicación co Mediterráneo, non? Exactamente, sí. ¿No? O patrimonio arqueolóxico é impresionante, porque hai moito catalogado e outro moito sin catalogar. E como decía, que non sei se escoitou, a Serra da Groba toda é un museo aire libre. Ten a maior densidade de patrimonio arqueolóxico por metro cuadrado de toda Galicia, atreveríame a decir que de toda a Península Ibérica. porque é un territorio que estuvo ocupado dende os comezos do home ata agora, ininterrumpidamente, e deixou moitas testemunhas, moitas pegadas nos gravados dos petróglifos, na humanización da contorna, unha humanización que non era tan agresiva como é agora. Bueno, eu que sei, para a xente que nos está escoitando vai resultar paradóxico que os ecologistas estemos loitando contra isto, pero temos que loitar contra isto porque isto non é unha solución para a transición enerxética imprescindible que temos que facer. A transición enerxética temos la que facer con outro modelo non especulativo na que a xente poda producir enerxía na súa casa, co seu tellado, coas súas fiestras, non industrializando o medio ambiente, perdendo biodiversidade. Da parte de postos de traballo, Silverte... Nada, bueno, esa é unha das grandes mentiras. Vamos a ver, os postos de traballo, sabedes que estes parques dan traballo mientras se construen, que tardan en construirse un ano, ano e medio, e ademais son empresas especializadas que a maioría delas veñen de fora. Non podemos negar que mientras se construyen, efectivamente, como cualquier obra, pois hai un grupo de xente traballando. Pero unha vez que se construyen, unha empresa, ao mellor, con 7 empregados, é capaz de levar toda a provincia de Pontevedra o mantemento destes parques. Porque van rotando dun sitio para outro, que é o que fan, de feito, é o que están facendo agora. É o mesmo que fixo Fenosa cos encoros de auga. Antes, sí. Lembradesvos que coñecíamos a moitos amigos, moitos coñecidos que traballaban para Fenosa, nos encoros, no mantemento das líneas. Bueno, agora sabedes que o gas natural ou Naturgy ou como se chame quere levar o centro que está en Ourense de control, que de Ourense controlan todos os encoros de Galiza, quere levar para Madrid, é dicir que dende Madrid un grupo de 10-15 persoas vai controlar todo, é dicir que os postos de traballo é unha grande mentira. E os beneficios son para as empresas, porque os beneficios, mientras os construyen, pagan os impostos, efectivamente, pagarán un imposto no concello onde están radicados, pero a relación do beneficio co perxuicio é sempre negativa, é decir, perdemos moito máis que ganamos. E, ademais, aquí non se está falando de diñeiro, porque o capital sempre fala de cuarto, sempre fala de diñeiro, e aí sempre levar de ganar, porque o capital pues, ten diñeiro precisamente, pero o medio ambiente non se paga con diñeiro. Si se perden as poboacións de anfibios que habitan na Serra da Groba, non se van a recuperar ni se pagan con diñeiro. Si se perde a cabana de cabalos salvaxes máis grande que hai no mundo, que son os garranos da Serra da Groba, eso non se recupera con diñeiro. Non vale de nada que me fagan mañán un peche con 50, 100 hectáreas e que me metan aí 50 ou 60 garranos. Perdese a identidade destes animais que nacen e morren no monte libremente como nacían e morrían pois hai 12.000 anos cando se produxo a primeira glaciación. En fin, que ese patrimonio non se paga con diñeiro, non estamos falando de diñeiro. Temos que falar... Silverte, perdona que te interrumpa, unha reflexión que me gustaría poñer agora, bueno, entre nosotros, que sería a seguinte. Vamos a ver, hai que estudar tamén o lugar onde van a colocarlas, precisamente por a cantidade de aire que eso pode ter, ou que non sei, que poden axudar a que eses muiños se poñan en marcha, por a situación do lugar onde poden facer máis ou menos daño estratégicamente. Eso sería, mira, outra cousa, dime. Perdona, e outra cousa máis tamén moi importante que tamén hai que poñela en valor é o feito de que Galicia produce suficiente luz eléctrica como para vender, que exporta precisamente toda a luz eléctrica que produce. Diche no clavo, porque precisamente Galicia está nos e lestes a prensa, Galicia produxo máis enerxía verde da que consumiu este ano. Vale, claro. E toda esta enerxía que se vai a producir e que nos dicen que van a producir sería para exportar. Claro. Para exportar, por exemplo, para Madrid, que sabedes que o funil que consume máis enerxía do país. Pero voche dar un dato. No 2019, segundo a Organización Eólica Galega, tiñamos instalados en Galicia 4.026 muiños eólicos. E queren ata 2030 instalar outros 3.000 muiños eólicos. Vouche dar outro dato importante para que, como me decía Xulio, o tema do traballo, etcétera, etcétera. Sabedes que agora mesmo temos un problema moi serio en Galicia con Alcoa. Se a queren pechar, que se a queren vender, que non sei que non sei canto. A disculpa para vendela ou a disculpa para pechala é que a enerxía estáse pagando moi cara. Moi cara. E a Alcoa que a paga moi cara. Bueno, pois en Alcoa teñen ao redor, a 40 kilómetros cuadrados ao redor de Alcoa, hai instalados 1.644 muiños de vento. Pois... 1.644 muiños de vento. Entón, o problema enerxético non debería existir. Isto sí. Está nos dicindo que o problema enerxético existe e vai seguir existindo porque aquí hai un modelo especulativo que produce para as empresas que implantan os muiños, pero non para beneficio dos cidadáns que habitan esas comarcas ou eses concellos. Entonces, vamos a ver, ¿de que estamos a falar aquí? As mentiras quedan ao aire enseguida con números enriba da mesa. Estamos falando de números das propias páxinas oficiais da Xunta de Galicia, do Observatorio Eólico de Galicia, da Consellería de Industria. Así que, vamos a ver, enerxía eólica sí, pero non a costa do país. Non a costa do país para que a consuman en donde sexa. Ademais é un modelo que non é sostible, home. Temos que falar de sostenibilidade e este modelo, tal como se quere implantar, non é sostible. E entonces, se lle queren salvar a conta de resultados ás empresas que teñen que pechar a central de ciclo combinado e a de carbón, que é o que ocurre, e incluso as centrais nucleares que teñen que pechar agora nuns anos, entón queren que salvar a conta de resultados regalándolle todas estas grandes instalacións de eólicos para que sigan ganando cuartos a costa da ciudadanía, como sempre. E aquí a saldraxes co tema de enerxía levámolas aguantando dende hai moitos anos. Primeiro, cando nos inundaron os vales cos encoros no franquismo, e agora seguimos coa mesma, entendes? Despois, cando nos instalaron a central das Pontes, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, non podemos permitir isto. Nós temos que ir a un modelo sustentável e a un modelo que beneficie realmente a poboación. Uh-huh. Bueno, e a nivel de dos concellos de aí, de Baiona, de Nigrán e Gondomar, os concellos están apoiando as reivindicacións, bueno, ou non? Vamos a ver, eu teño que decir que conseguimos que todos os plenos de todos os concellos afectados levouse unha moción que votaron todos rexeitando a instalación destes parques eólicos, non? Pero legalmente os concellos teñen pouco poder para parar isto. Teñen o poder que son os representantes da cidadanía, e se realmente a cidadanía non os quere e eles non os queren, pois deberían implicarse máis directamente nesta loita que estamos tendo a sociedade civil. De momento, eles votaron en contra. Agás o Partido Popular en algún concello que se abstuvo, en outro votou en contra. O Concello Popular de Olla, por exemplo, que é a alcaldesa, unha alcaldesa do PP, votou unanimemente en contra. Entón, nos vamos a intentar que con esa unanimidade que houve nos concellos, con esta divulgación que estamos facendo, porque a xente non se entera do que lle ven enriba. Cando miras en detalle o que se ven enriba, a xente asústase, porque pensa que, claro, a propaganda que fan eles é moi boa, que a enerxía verde, que non sei que, que deixamos de consumir carbón, que deixamos de botar a atmósfera CO2, e a xente, con eses argumentos, claro, a xente convéncela. Pero cando ve a realidade despois, di, no, isto non pode ser. Porque aquí, entre outras cousas, sabedes que as guerras do futuro que está aquí inmediato, e aquí en concreto témolas co cambio climático, coa falla de auga. Tanto no Concello de Tomiño como no Concello de Olla, hai moitas aldeas que no Brán estánse quedando sin auga, nunhas zonas nas que a auga nunca, nunca, nunca faltou. E agora, se os altos os barrenan para facer grandes pistas, para meter muiños de 209 metros de altura, que se di moi pronto, que é moi difícil de imaginarse, 209 metros de altura, de 5,6 megavatios de potencia, que teñen que, para instalarse, hai que facer unha plataforma de 2.000 metros cuadrados ao redor, nos altos, 2.000 metros cuadrados nos cumes ao redor para poder implantalo. Non é que ocupen só un espacio despois de máis ou menos metros cuadrados. É toda a desfeita que se fai. Hai que facer gavias e pistas para meter ese material e para conducir logo a electricidade cara a subestacións e cara a rede eléctrica nacional. Que eso non está contemplado en ningún proxecto destes. E despois esperar que teñan vento suficiente, porque... Vento suficiente hai. Ademais, agora, sí, a tecnoloxía ahora avanzou moitísimo, por eso fan de 200 e pico metros de altura, porque con moi pouco vento son aspas de 90 metros de largo, aspas de 90 metros de longo, que eso dixe tamén moi pronto. Pusieron aquí de na zona de Girona, na zona onde hai unha ventolera nacional, bueno, importantísima, casi cada día, pois síndome normal, pero aí concretamente non teño oído precisamente que o vento funcione de tanta forza como, por exemplo, aquí. Non necesita moita forza, home. Con moita forza paran, paradoxos, con moita forza paran. Teñen que ter unha forza constante que non varíe moito. Pero ahora son moi eficientes nese sentido. Todos os parques eólicos que vemos aquí en Galicia instalados pois son con máquinas xa antiguas, ahora evolucionou bastante e ahora son bastante máis eficientes, pero claro, son unos grandes monstruos. Mira, imagínate ti, son tres veces a Catedral de Santiago, unha enriba da outra. Tres veces. Son dende a masa de auga da ría de Vigo, onde está a Ponte de Rande, dende a masa de auga o punto máis alto da Ponte de Rande pasarían por riba. Eso é increíble. Son cuatro torres de Hércules, unha enriba da outra. En fin, é unha auténtica barbaridade. Mira, Silberto, tamén se falaba de montar os polígonos no mar, non sei en que quedou todo iso. Andan niso tamén. Pero vamos a ver, volvemos ao mismo, mirade, isto é todo pura especulación para sacar beneficios ás empresas. A transición enerxética é necesaria, fundamental. Temos que cambiar o modelo enerxético porque non é sostible. Non podemos seguir queimando gasóleo, gas, carbón, etcétera, porque o planeta non o aguanta. Temos que producir enerxía verde, que lle chama, non? Enerxía hidráulica, enerxía eólica, pero a solución, sabedes en onde está, a solución está aí dende que o mundo é mundo, está no sol, porque é a máis barata e a máis eficiente, pero precisamente porque é a máis barata e a máis eficiente e é a que escapa do control das empresas, porque é máis difícil controlar o sol, pois entón, por eso ese modelo non se desenrolan. Porque tú imagínate ahora por un momento, a tecnoloxía está aí, e hai modelos que podedes ver en internet calquera de vos. Hai unhas tellas que se veñan as tellas que pode haber en calquera casa, xa non falo de paneis solares, tellas. Que esas tellas están recollendo, incluso cos días nublados, están recollendo enerxía do sol, están acumulando, están levando a un acumulador, e están abertendo tamén a rede pública. Despois, hai unhas fiestras, unhas ventás, unhos cristais que deixan pasar a luz e están almacenando tamén enerxía, están producindo enerxía eléctrica que vai para quentar a casa, para auga quente, e a sobrante pode ir tamén para o sistema público. É dicir, eses sistemas non se desenrolan, porque non dependería dunha empresa ao final de mes para pagar a enerxía das máis caras de Europa. En Galicia estamos pagando a tarifa das máis caras de Europa, a máis cara Irlanda, a segunda Bélxica e a terceira Galicia, sendo productores como somos tanto de enerxía eólica como de enerxía hidráulica como da ciclo combinado. Caray. É unha grande mentira, unha grande mentira. Bueno, Silberto, porque tens aos teus compañeiros aí no... Sí, xa están eles, bueno, aquí somos, traballamos en equipo, xa están eles repartíndose aí o traballo, están comentando, ao final no debate, pois seguiremos debatindo, estaremos todas estas cousas. Nós con datos oficiais, e poñendo en riba da mesa datos oficiais, explicando as cousas tal cual son, porque a nós o que nos interesa é o país, e interesa a nós... o medio ambiente e interésanos o patrimonio. Somos os primeiros, como ecologistas que somos, en defender que hai que cambiar o modelo, pero este sistema non nos vale. Este sistema non nos vale de ninguna maneira. Entón, claro que sí. Non tragamos con veganos. sí. O gallá que teñades moitísima sorte, é que eso, que se fagan as cousas con sentidiño, como dices. Eso faría falta, pero para eso necesitábamos políticos que gobernan, que tuveran ese sentidiño, e que non estén gobernando exclusivamente para multinacionais e para grandes empresas, para o capital, nunha palabra. É que, Silverte, as portas giratorias rematas de algo valen, de algo valen. As portas giratorias de algo valen. Si tú miras os consellos destas empresas, pois xa sabemos quen está nos consellos destas empresas e quen está facilitando que se fixeran en Galicia nos últimos anos dúas leis, que a xente non fala deso tampouco, que unha lei que se chama Fomento de Iniciativas Empresariais, a que chamamos nos Lei de Depredación. Esa lei de depredación derrogou outras 14 leis de protección do medio ambiente, de patrimonio, de augas. Fixeron unha lei de protección da paisaxe que non protexe nada. E agora fixeron neste 2021 a lei 9 de 2021 de simplificación administrativa, que lle chaman lei de aceleración, porque non lle chegaba a lei de fomento de iniciativas empresariais, e fixeron esta de aceleración, que se a ledes, calquera ledes, empezades a lela, e asustadervos, porque é darlle carta blanca ás empresas para que fagan o que queiran, e os dereitos dos cidadanos quedan ao fondo de todo. E cando hai algún direito, como había, porque ainda había algún resquicio na lei esa de fomento de iniciativas empresariais, decatáronse e esta nos sacan esta outra nova lei de aceleración. Isto de verdade, que é tristísimo. Pois, Silverte, que te agradecemos moitísimo a túa colaboración de hoxe, o gallá que teñades moitísima sorte. Non queremos incomodarte máis. Xulio xa anunciaba aí un momentiño que tiñas que estar aí na reunión. Agradecemosche moitísimo a túa aportación de hoxe. Pois eu agradezo vos a vos que vos fagades eco destas denuncias, porque isto é necesario, a rebeldía, é necesario que nos rebelemos, porque senón, cando nos decatemos, non temos planeta. E isto non é unha cuestión ideolóxica, é o primeiro que lle digo en todas as palestras, en todas as charlas. Non é unha cuestión ideolóxica, non é unha cuestión de partidos, é unha cuestión de supervivencia, é unha cuestión de subsistencia. Ou arrancamos isto ou acábase. Bueno, Silverte, eu non sei se oiches, ao principio falaba dun 23 de abril da batalla de Cacheiras, e o 25 de abril, que é mañá en Portugal, entón falaba de tras outro amigo tamén, de Seca Afonso, pero estábame lembrando ahora doutra canción del, que é dos vampiros, que dicía: se alguén se engana co seu ar sisudo e lles franquei as portas para a entrada, eles comen tudo e non deixan nada. Canta razón tiña o Seca. Sempre na nosa memoria. Hai que acabar cos vampiros. Hai que acabar con eles. Bueno, pois, compañeros, graciñas. Unha aperta. Alberta, e a ver si este verán pois podedes seguir con esa cantidad enorme de actividades que facedes aí no Instituto de Estudos Miñoranos. Todos os veráns, a ver si a pandemia nos deixa. Intentaremolo. Bueno, pues, unha apertiña. Moitos éxitos e moitas grazas. Grazas a vos. Apertas. Bueno, Xulio, unha conversa entre todos xentes, un amigo que ademais abriu-nos moitísimo interés por as cousas que están a suceder na Galicia. E ademais, deu-nos a coñecer un bocadiño desa Serra da Groba, que como ti coñecela bastante ben tamén, porque non somente es con Silverte, sino con outro grande o fruteiro, non? José Lois. Tamén nos dixes coñecer precisamente cousas interesantísimas daquela zona. Que a serra, pois eso, ten tres, non solamente esa serra, sino con tres concellos que ti mencionabas, tanto Aiona, Nigrán e Gondomar. Gondomar está considerado como un xardín botánico extraordinario, non? Pues non che podo decir nese aspecto, que non sei a que te refires, pero refírome a que ten plantacións de todo tipo, que aí hai un microclima especial, e danse, non sei, naranxas, danse eses produtos que están moi relacionados co kiwi e con outras cousas semellantes. Sí, bueno, toda esta zona dáse, todas as Rías Baixas, laranxas, limoeiros, kiwis, e, en Portugal mesmo, en Valença, hai unhas plantacións enormes de kiwi. Pero lembrábame agora que tamén dentro da flora da Serra da Grova tamén hai unhas plantas carnívoras. Do xénero que chaman Drosera. Como prepuñeixo dedo encima, non? Sí, na zona de Brañas, non? Sí. E bueno, aparte que é tamén unha zona de lecer, porque hai moita xente que vai facer aí sendeirismo. Hai un sendeiro de grande percorrido que é a ruta GR58, que le chaman o sendeiro das Greas, que son, bueno, é un tramo, son 247 kilómetros, parte do un tramo recorre a Serra da Grova, non? Sí, sí, sí. Tamén hai o que lle chaman a ruta máxica de Oia, que permite contemplar durante 20 kilómetros 10 miradoiros naturais do alto da serra, miradoiros co conxunto de petróglifos, os castros, non sei xa que, unha serra que ten unha riqueza pois enorme en todos os aspectos, non? Moi ben. Pois, Xulio, si tes alguma cousa pois máis, ven, e se non, pois hasta a semana que ven. Bueno, a semana que ven parece ser que non, que o día un teremos festa, que é a festa dos traballadores, pero lógicamente o día un non hai emisión. Moi ben, pois nada, atacando vos que irades. Vale, Xulio, non te incomodamos máis, agradecemosche moitísimo a charla de hoxe. Foi encandilante o poder saber algo máis. Interesante, porque Xilberto é das persoas que mellor coñece a Serra da Grova, non? Moi ben. Bueno, pois, ata máis vernos, seguir cuidándose, Xulio. Igualmente, Xulio. Vale, vou aproveitar hoxe que penso que ata as 11 se pode estar aquí nun restaurante que hai aquí a Carón para poder sair, que levo moito tempo sen sair vale, da casa. Pois disfruta e cuídate moito. Hasta logo. Veña. Hasta logo. Vamos a despedir a Xulio con un bocadiño de música, seguro que daremos lle benvida ao seguinte convidado.